kinderen. Ja, El en hoe is het met de kinderpreton? Ja. Oh, heel goed gegaan. Ja, we zijn... Hebben jullie veel gedaan? Ja, ja, ja. Hebben jullie nu ook met circus minder dingen gedaan? Ja, ja, ja. We hebben kindertenten genusseld en allemaal leuke dingetjes gedaan. En voor ze jacht over het terrein. Echt, het is allemaal circus artiesten. Echt gezellig. Ja, ik heb er overdag in gemist. Ja, ja, ja. That's where the action is. Genoeg meegemaakt. Nou, in die avonden, die nachten. Ja, ja, ja. Genoeg meegemaakt hoor, in die avonden, in die nachten. Ja, ja, ja. Ja. Maar dat is maar, volwassen. En op het Erasmus of Orgasmus. Maar ja, en op het Erasmus of Orgasmus Park, zoals ze dat noemen. Op het Orgasmus Park gaan jullie dan ook doen? Orgasmus Park, nee, dat zijn wij niet bij. Het kan zijn dat de kinderpretten bij ons bij is, maar daar weet ik er nog niet van. Ja, dat zal over 2 weken. Ja. Ik denk wel dat ik het over moet sluiten. Oké, daar komt er iemand. Er komt iets. Hey, oh, wat leuk. Er komt iets. Yay. Dankjewel. Ja, nou, er komt nog iets. Er komt nog een of andere act.